بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام العالم العلامة الأديب الشاعر الفقيه النبيه القاضي المؤرخ النحوي اللغوي الشافعي مذهب المعري بلد البكي نسب الشهير بابن الورد أبو حفص عمر بن المظفر ابن عمر بن محمد بن أبي الفوارس البكري رحمه الله تعالى في لاميته، جانب السلطان واحذر بطشه، لا تخاصم من إذا قال فعل. رسيم رحمه الله تعالى، جانب السلطان واحذر بطشه، لا تخاصم من إذا قال فعل. جانب السلطان ميقوك سلطاني واحذر بطشه، لتحذار مشكوياك. جانب السلطان ميقوك سلطاني واحذر بطشه، لتحذار مشكوياك. لا تخاصم من إذا قال فعل، وسخسميان الأنبياء كسيمه فاية. لا تخاصم وسخسميان سبمان من لأنبياء إذا قال فعل كسيمه فاية. تنزي المؤلف كتك maneno yake haya rahimahullahu ta'ala, anakusudia kwamba kaa mbali na watawala, kaa mbali nao, sikae karibu nao, na tahadhari na mashiko yake na ghadhabu zake, wala usigombane naye, kaingie katika maslahi yake, usihasimiane naye yeye wala katika watu wake, kwa sababu ana uwezo wa kufanya jambo lolote juu yako. Jiepushe na wao, jiepushe na milango yao. Na katika Uislamu kupitia manhaji ya Ahlusunnati Waljamaa umefunguliwa mlango wa nasaha kwa watawala, wanasihi katika kuyapeleka mambo ya kuamrisha mema na kukataza maovu. Kuna mlango maalum umewekwa, lakini hawanasihiwi hadharani wala hawanasihiwi kwenye juu ya mimbari na kwenye majukwaa, wala hawanasihiri kwenye mitandao ya kijamii. Una ujumbe wako utakufikishe, basi utakuseme popote watu wakusikie. Watawala hawanasihiri namna hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufundisha njia nzuri, akasema: man arada an yansaha li dhi sultani fala yubdihi alaniya فليأخذ بيده وليخلو به أو فليخلو به وليأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم صلى الله عليه وسلم أتوى من قوزة نسيما يولي أن يتاككم نسيه من مدارك من يتوالى وتاككم نسيه يجب واقف في كواقف وقونا كما كنا جنب فلاني كما أتلفانيا وإلي نسحياك تقريتوه كما جنب فلاني أتلفاني تتمسلح كأمة maslahi yake na kwa umma wake na anaoongoza, au ni jambo ambalo lina ubaya ndani yake, wataka kumkataza jambo baya lile, asifanye hivyo, itakuwa kuna dhulma kwa watu, mambo hayatakwenda sawa, kaza kuna jambo la kumnasihi, basi asimdhihirishie dhahir shahir, asimseme mbele za watu fulani kaza, wewe bali wewe kaza, asifanye hivyo. Bali akae naye faragha, au ashike mkono wake akae naye faragha, akiyasikia yale ambayo amemfikishia sawa, na asipoyasikia, akiyasikia itakuwa ni kheri, na asiposikia utamwambia wewe kwamba jambo hili si zuri, usiwafanyie watu wako hivi. Na yeye hakutaka kufuata vile ulivyomwambia, basi wewe utakuwa utatekeleza wajibu wako, ile wajibu kwako utatekeleza na huna dhima mbele ya Allah. Hivi ndivyo tunavyotakiwa. Lakini leo tunaona mambo ya kutofauti, watu hawana ile ukweli mbele ya watawala. Mtu atakuwa pembeni huko kwenye mitandao na kwenye majukwaa, anaweza kutukana kweli kweli, kuzungumza maneno ya kisawa sawa kuonyesha kwamba yeye ni shujaa. Akifika mbele ya mtawala atamsifia mwanzo mpaka mwisho, hataweza kuyasema yale ambayo anatakiwa ayaseme. Sasa fursa unayo hiyo, mwambie sasa. Sasa pale palipo kumwambia hamwambie, atageuza maneno, atapeleka mambo njia nyingine. Hii ndio hali ya watu wengi walivyo. Sasa hilo halitakiwi. Kwanza kuna siri, si mbele za watu, mwambie kwa siri, andika barua, andika ujumbe umfikie. Na kama wewe uko karibu naye, rafiki yako, mwambie. Kama iko una rafiki yako iko karibu na yeye, basi fikisha kwa njia hiyo, lakini mwambie maneno mazuri ya kutengeneza. Na wala usiingie katika muhasama na yeye. لا تخاصم من اذا قال فعل. usikhasimiane na yule ambaye anaposema anatenda. Sasa hivi kama bwana wewe utakwenda ndani, na kila siku utatamka viboko 10, utafanya kuna cha kufanya, peleke msafirishe ni peleke huko kaidi gani sio. Kwa usikhasimiane na watu aina hiyo. Hivi ndivyo anavyofundishwa Muislamu. Na mambo haya ya kuwashajiisha watu na kuamsha hisia za watu mbele za hadhara za watu, ili watu wawachukie viongozi wao na watawala wao, haya yameleta athari kubwa sana duniani. Matokeo yake kuna baadhi ya nchi zikutawalika, watokaingia barabarani, wakazipindua serikali zao, wakizani kwamba kwa kutumia njia hiyo utapatikana unafuu wa maisha. Kumbe ni ulaghai wa wanasiasa wa roho na mabepari walioko nje, ambao wana maslahi kwa kutokuwepo amani. Kwa hiyo wakaingia mitaani wakafanya fujo, wengine wakapindua serikali, wakaua viongozi, watu wakaanza kuuana, wakapora mali za watu, hakuna amani, hakuna kinachoendelea. Matokeo yake watu wanaishi kama wakimbizi, na wengine wanauana tu bila sababu yoyote. Kuna amani, kuna raha ya maisha. Mifano iko mingi sana. Sasa Ahlus Sunnah wal Jamaa, tangu hayajatokea hayo, tayari wana historia ya zamani kabla hayajatokea haya ya sasa. Wana historia ya zamani ya mambo yalipopita huko nyuma, na wana mafundisho yanayowaongoza wakiwatahadharisha watu, hiyo sio njia, hiyo sio njia, lakini watu hawakusikia, ikawa wanawaona wale ahlu sunna ni watu kwanza wanaitakiri kwamba hawa ni vibaraka wanatumiwa na watawala, vibaraka hawa. Wengine wakaona hapana, hawa si vibaraka, ila hawa waoga. Basi kila mmoja anatafuta neno la kuwatupia ahlu sunna ili kuhalalisha vile vitendo vinavyofanywa na baadhi ya watu vya kuhamasisha. Na wale mashekhe wanaosimama juu ya mimbari wakawa wanatoa maneno makali makali na kuonyesha kwamba wao hawakubaliani na serikali, kwa serikali iondoke na kuhamasisha watu, wakaonekana wale mashekhe ndio mashekhe wa harakati, watetezi wa wanyonge, watetezi wa Uislamu wenye uzalendo na mengineyo. Athari yake ikawa ni mbaya kabisa duniani. Kuna mifano mingi ambayo imetokea, lakini mifano kama ya nchi ya Libya ndio iko wazi sana. Mifano ya nchi kama ya Libya iko wazi sana. Na haya yote yamefanywa na makundi yaliyokuwa na mrengo wa Ikhwanu Muslimin, Muslim Brotherhood. Na nchi nyingi za Kiislamu ilikuwa hawajawashtukia watu hawa, athari yake na ubaya wao, wakawa wanawakumbatia mashekhe wa Ahlus Sunnah wal Jamaa, wanapowasema wale viongozi wa mapinduzi ambao ni mashekhe vile vile, wanaonekana kwamba hawa mashekhe mbona wakorofi hawa, kazi yao kuwasema wenzao tu, hawana mada nyingine. Na wale watu wa kawaida mtaani, wale Waislamu wa kawaida, waona kwamba hawa mashekhe hawa bwana, hawa mashekhe hawa bwana vibaraka tu, wana harakati wakubwa wakubwa, wao kazi yao kuwasema kila siku. Lakini ilikuwa hawajajua kitu gani kinazungumzwa na maulama wa Ahlus Sunnah wal Jamaa, kila mantiki gani, na hawajawafahamu wale washekhe ambao wanaitwa na harakati ubaya wao. Lakini mpaka ilipotokea iliyotokea, na nchi zikaungua moto kwa sababu ya fitna ya watu hao. Maraki ilianza mambo ya Tunisia, ikafuatia nchi nyingine, ikafuatia mpaka ikaje ikaungua, ikaje ikaungua Libya yote. Nani asiyejua raha na maisha yalivyokuwa Libya walipopiga hatua? Nani wa kuijenga Libya leo? Watachukua muda mrefu sana kwanza kuwajenga watu wawe kitu kimoja, wapendane. Hili ni jambo litachukua muda mrefu. Tapendana vipi na mshauana wenyewe kwa wenyewe na mnavisasi? Kwa hiyo kujenga nyoyo za watu ziwe pamoja, alafu ndo mjenge nchi, si jambo sahali. Wale mashekhe walikuwa wakipiga makelele, wakishadidia, wakishabikia wakina Yusuf, Daktari Yusuf al-Qardawi na makundi yao, sasa wako kimya, hawashajiishi tena watu kwamba basi rudini tena, unganeni, acheni zile tofauti zenu, sajengeni nchi. Wao waliwaambia kwamba tokeni, na hiyo ni jihadi. Jihadi iko wapi? Jihadi iko wapi? Wale mashekhe walikuwa wakiwakataza, mimi nilikuwa mtu wasema vibaya, mtu watumu kwamba hawa ni vibaraka. Wasikiliza hao mashekhe wa harakati, harakati iko wapi? Kwa hivyo hivyo imekwenda Syria, maelfu ya watu sasa wamekuwa ni wakimbizi katika nchi za Europe kwa sababu ya fitna, kwa sababu ya fitna katika nchi za Kiislamu, na chokochoko zinazofanywa na Ikhwanu al-Muslimin. Kwa alhamdulillah, sasa hivi watawala wengi na nchi nyingi za Kiislamu zimeshtuka jambo hili, wamewafukuza na Ikhwan na kuwafunga jela wengine. Kwa hiyo haya ni mambo yanayojua sisi, sio mpaka tugongwe mahali tumeumia tukajua kwamba kumbe hapa paumiza. Usifikie huko, wewe fuata mwongozo, janibi sultana. Hii ni katika hikma, si uoga. Janibi sultana, mwepuke msultani, wahdhar batshahu, tahadhari mashiko yake, tahadhari mashiko yake. Wewe unakijipanga chako na kijimundu chako, utakopamia na serikali tatinda kisiwa tuwade na kijimundu ukumefanya bwebu, utakwisha, utakwisha. Jiangalie mwenyewe ulivyo, alafu ndo useme utakapowatia watu kwenye matatizo. Leo familia ngapi, watu wangapi wameingia kwenye matatizo kwa sababu za watu kama hawa? Mtotoa kabisa tinde wote, anaonyesha mundu wake. Utamtinja nani? Una nguvu iko wapi? Sasa ukiambiwa kufu aidiakum, zuieni mikono yenu, simamisheni swala, ateni mambo hayo. Amashe uoga tu wao. Tasoma soma mtakao, mtasoma mpaka lini bwana? Uislamu wapa Palestina. Haya. Nenda Palestina kawakomboe. Matokeo yake watu wakimbia, waache nyumba zao, familia zao zenye kwenye matatizo, matatizo makubwa. Mtu baki ajuta. Kwa yote haya ni kwa sababu ya watu hawataki kufuata mfumo sahihi wa dini. Na wengine wao kazi yao kushabikia tu kwa sababu waona kwenye vyombo vya habari, wameona kwenye CNN, wameona kwenye Al Jazeera, basi tushabikia tu, na wamesoma kwenye mitandao watashabikia. Jani bi sultana wahdhar batishahu, muepuke sultani na tahadhari na mashiko yake. La tukhasim man idha qala fa'al, usikasimiane na ambaye akisema hufanya. Mtu unapokuwa umesoma na ukasoma mimi manhaji sahihi, unakuwa na akili nyingi sana. Na katika akili hizo hakuna mwanasiasa yeyote kudanganya. Huwezi kudanganyika na mwanasiasa. Msikilize, unajua kwamba huyu ni mwongo kutoka mwanzo mpaka mwisho. Lakini kama uko mbali unifahamu ile manhaji sahihi, utadanganywa wewe na kila mtu. Kila mtu atakudanganya. Ndio kushangilia kupiga makofi. La talil hukma wa innahum sa'alu raghbatan fika wa khalif man 'adhal. La talil hukma, kisha anasema usitawalie hukumu. Wa innahum sa'alu raghbatan fika, wajapokuwa wao wamekuomba kwa mapenzi kwako. Wa khalif man 'adhal, na mukhalif mwenye kulaumu. La talil hukma, la talil hukma, la takun waliya, la talil hukma, ustawaliya hukmu. Wa inhum sa'alu raghbatan fika, wajapokuwa wao wamekuomba kwa mapenzi kwako. Wa khalif man adhal, na mukhalif mwenye kulaumu. Maana yake nini? Maana yake nakupa nasaha shekhe hapa, anakwambia usitake kuwa kiongozi ukaanza kutaka kutafuta ukubwa kutawalia. Subhani. Hata kama watu watakuja wazee waliokuja wamekusanyika na vijana wao wenye akili, sisi tutakuomba bwana, wewe ndio kiongozi, usikubali. Usikubali. Hizi na saa zinahusu sana matulabu alilm, usije ukakubali hata siku moja. Man wali alhukma wa man wali alqada faqad dhubha bighayri sikin. Maana hikma wanasema mwenye kutawalia uongozi atakuwa huyo amechinjwa bila ya kisu. Amenyongwa huyo kwa kibudu, eh? Kwa hiyo usikubali wewe kutawaliwa hukumu. Ijapo wajapo wao wamekuomba wewe kwa mapenzi kabisa, wamekuja kukupigia magoti kwa kuomba bwana. Wazee kama wao niomba bwana tawalie, ngoja basi nikubali wewe. Wa khalif man adhal, na mkhalifu mwenye kukulaumu. Ndio sija kalaumu, kwa nini umekataa sasa? Kwa nini umekataa? Kwa nini nasema inna nisfan nasi, hakika kwa sababu hakika nusu ya watu, ada liman waliya al-ahkama, ni maadui kwa wenye kutawalia hukumu. Hadha huyu in adal, akiwa amefanya uadilifu. Huyu mtawala, yani wewe utakapokuwa wewe ni mtawala alafu ni muadilifu, basi ujue wapendwa na nusu tu, lakini nusu yake itakuwa ni maadui zako. Ndokuwa kutukia, watakutukana. Mtu siku kala na njaa tu nyumbani kwake huko, atakutukana wewe. Tatu wala. Wamekaa tu huko. Hatawatujali sisi. Kifanya hivi, tutukana wewe. Hapo utakapokuwa wewe ni mwadilifu kweli kweli tena. Sikwambii ukiwa wewe si mwadilifu. Tafadhali. Kwa hiyo inna nasa, inna nisfa nasi, hakika nusu ya watu, adau liman waliya al-ahkama, ni maadui kwa mwenye kutawalia hukumu. Hadha in adal, kwa hiyo unaweza kusema hivi ni akifanya uadilifu. Kwa hiyo ubeti huu ni ta'lilun lima qabla, ni kutolea sababu ya yale kwa kabla yake. Yani la talil ahkama, usitawalie hukumu. لأن نصف الناس أعداء لمن تولى الأحكام وعدل فيها، kwa sababu nusu ya watu ni maadui wa wale waliotawalia hukumu watakaokarafu wakawa wamefanya uadilifu hapo. Fa ila miadil fiha adahu an-nas kulluhum, asipofanya uadilifu watamfanyia watu uadui watu wote wakhalafahu. Adahu an-nas kulluhum wa adahu khaliquhu, watamfanyia uadui watu wote na atamfanyia uadui yeye hata Allah alimuumba. Fa khasira ad-dunya wal akhirah, kwa hali iko namna hiyo, wewe ukawa mwadilifu natukana, lakini ukishaondoka natajua kwamba kumbe ilikuwa mwadilifu. Lakini unapokuwa pale lazima utatukana, lazima utafedheshwa, lazima hivyo ndio hali ya wanadamu hivi. Kwa hiyo usikubali kuingia katika jambo hili. Fahuwa kalmahbusi an ladhatihi, basi yeye anakuwa ni kama mwenye kuzuiliwa na ladha zake. Wakila kafaihi fi lhashri tughal, na viganja vyake vyote katika kukusanywa vitatiwa pingu. Fahuwa kalmahbusi, basi yeye ni kama mwenye kuzuiliwa an ladhatihi, na ladha zake atazuiliwa kuacha ladha zake. Kwa maana kwamba mtu anapokuwa katika madaraka na ukubwa hatatembea isipokuwa ana watu wamemzunguka, atapelekewa hivi, atapangua hili, nenda hivi, yani nafsi yake itakuwa haiko katika uhuru wa kutekeleza mambo. Kishakuwa bwana mkubwa, hana uhuru tena, atakwenda kwa mujibu wa nidhamu iliyokuwepo, hatafanya mambo kwa uhuru wake. Lakini siku ya Kiyama atafungwa huyu kwa mikono yake, atafungwa mikono yake, itakusanywa kwenye shingo yake na pingu ya chuma kwa ajili ya hukumu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu musta'an. Na hadithi zimekuja kutahadharisha masala ya mtu kuwa masuulia alafu asiyetekeleze masuulia aliyopewa mbele za Allah tabaraka wa ta'ala, hali yake inakuwa ni ngumu sana. Kisha akasema inna lin-naqsi wal-istithqali fi lafdhati al-qadhi nawa'dhan wa mathal, hakika ule upungufu au kula katika ile naqsi, katika ule upungufu na ule uzito ulio katika neno al-qadhi, ndani yake kuna wadhi na mifano. Neno al-qadhi ukilitazama utaona kwamba ni manqus, ni ismu manqus. Alafu neno lenyewe lilivyo utakuta katika baadhi ya wakati haraka yake haidhihiri kwa sababu ya thiqal. Nasema jaa al-qadhi, kwa al-qadhi ni fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirihi mana'a min dhuhuriha al-thiqal. Lakini ismu manqus وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول فيه الإعراب قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونسبه ظهر ولفظه ورفعه ينوى كفى أيضا يجر. ابن مالك يسميه وين اسم منقوص وإلى نقص ليكويكو نوزيته ليكويكو كتكنينو القاضي لوعظا ومثل، كل موعظة من يهكنا كل مفهام كل موعظة. إن للنفس والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا ومثل، حقيقة كنا قد أفنغف، حقيقة أولا أفنغف نوزيتو كتك تمكن القاضي كنا وعظي كنا مفهام. أنا بينيش أقول بالنقص كتك ننو القاضي ومن قد أسماء منقوصة kama vile alwali, irabu yake inakadiriwa katika hali ya rafi na katika hali ya kujulishwa, na itadhihiri katika hali ya nasu, itakadiriwa dhamma katika rafu na kasra katika khafdhi, na kilichozuia kutokudhihiri dhamma katika mwezo wake na kasra katika ya pili ni ile thiqali, ule uzito nidhamu. Kwa kuna mfano ndani yake unaogani Amano kizingatia, utaona kwamba ukadhi ni uzito na ni upungufu. Ukadhi ni upungufu na ni uzito. Ni upungufu katika dini na ni uzito katika kupeleka mambo. Haya, nishi ya hapa. Kila sile kufuatia tutaanza ubetu stili. La tusawi labdhatul hukmi bima dhaqahu shakhsu ila shakhsun azal. فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل فالسم في ذاك العسل نصب المنصب أوها جسدي وعنائي من مدارات السفل أو السفل من مدارات السفل قصر الآمال في الدنيا تفز فدليل العقل تقصير الأمل سأل الله لنا ولكم العافية والسلام نصح زليم ونشكو شيخ zaidi katika masuala ya kutawalia hukumu. Tunaona kwamba sawa sawa tutakuja kuanza kwenye ubeti wa 60 kuendelea insha Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Inna lin-nafsi wal-istithqali fi nafdati al-qawm. Wow, wow, wow, wow.